المنشآت نا أكجاليا كما ناكاوا upande wa Hablul Mushat, kwenye mlima huu wa Mushat wa wenye kutembea kwa miguu, baina ya dehi iko mbele yake, wastaqbala alqiblata, hapo akaelekea qibla. Faj'ala batna naqatihi, akajalia yani tumbo la ngamia wake, Al-Qaswa ila sakhrat, likawa limeelekeana na yale yani mlima wa mawe mawe, changarawe changarawe. Wakati huo yeye mwenyewe ja'ala habla al-mushat, kaifanya njia ya wenye kutembea kwa miguu, njia ya wenye kutembea kwa miguu ambayo inaitwa habla al-mushat, akaiweka baina ya dehi mbele yake, wastaqbala alqiblata, akaelekea qibla. Tukisema ila sakhrat, kwa maana akaelekea katika sakhrat. Sakhrat hiya sakhratun mafushat, ni kama mawe au vijiwe vilivyo tandikwa tandikwa katika sura ya tandiko. Fi asfali jabali rahma, ambalo iko chini ya mlima huo unaitwa Rahma. Wa huwa alladhi biwasati ardhi Arafat, ambao huu ndio uko katikati ya ardhi ya Arafat. Narejea tena pale aliposema kwamba waja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakhrat. Sakhrat anasema hiya sakhratun mafrushat, ni mawe mawe au changarawe ambazo zilizotandikwa. Fi asfali jabali ar-rahma, sawa, ambazo ziko katikati ya jabali ar-rahma. Wa huwa alladhi biwasati ardi arafat, na hii jabali ar-rahma ndilo ambalo liko katikati ya ardhi Arafat. Tumefahamu nadhani. Kwa maana hiyo, pale ndipo ambapo alipolala huyu ngamia wa Mtume SAW katika eneo hilo hapo. Na yeye Mtume SAW, fahadha huwa al-mawqifu al-mustahabu, anasema hapa kwenye ardhi ya Arafat, katikati ya jangwa na Arafat, na sehemu yenye mlima unaitwa Jabal Rahma, ndiyo sehemu ambayo mustahabu kusimama katika eneo hilo. Kwa hiyo anasema baadaye yeye mwenyewe Mtume SAW anasema waja'ala habla al-mushat, hablu al-mushat. Kwanza mushat manake ni jamu ya mashi, mashin, mushat ni jamu yake, mashin mwenye kwenda kwa miguu, na hablu, hablu ni jabal. Lakini ninaposema jabal, jabal huwa ni la mawe, huwa ni la mawe, huitwa jabal. Lakini ikiwa hablu, hii huwa ni jabal, lakini la mchanga na changarawe, sawa, si jiwe moja kwa moja. Tumefahamu? Wa hablu bil ha'il muhmada al maftuha maa sukuni lba, kwa hiyo ni hablu. Huwa minar ramli au minar ramli, inatokana na mchanga, matala minhu wa dhakhma, yani mchanga ambao umepanda kama chuguu hivi, lakini la mchanga, ndani yake kunakuwa na vijiwe. Ai rabwati watalli al-latif, ni sehemu iliyoinuka na ilikuwa yani ilionyanyuka kidogo. Wal hibal fi ramal kal jibal fi fi hajar, wa hibal fi ramal yani mnyanyuko wa mchanga, yani chuguu la mchanga au sehemu iliyoinuka ya mchanga, ilo hicho inaitwa kwa hibal, ni sawa sawa na aljibal fi fil hajar, sawa sawa na jabali la mawe. Tufahamu nadhani. Kwa hiyo akisema hibal yani hablul mushat, mfano wake kama ni jabal, lakini jabali hili ni la michanga, si la mawe. Sisi tunafahamu? Tukisema jabal, tunakusudia nini? Mlima. Mlima, eh? Ndiyo jabal. Kwa hiyo, shibal au hablu ni mlima, lakini mlima wenyewe si ule ulioshikamana na mawe. Nadhani tunafahamu kwamba palipo na mlima basi palikuwa na mawe makubwa, kawaida hiyo, eh? Sasa hii habal au hablu ni mlima muinuko wa ardhi, lakini uliojaa mchanga na sio mawe. Katika Qur'ani kuna sura inaitwa suratul Ahqaf. Ahqaf tunafahamu, ile Ahqaf ni milima lakini ya mchanga mtupu. Mchanga mtupu huitwa Ahqaf. Sasa wallahu aalam, na hapa akisema kwamba hablul mushat, maana yake anakusudia kwamba jabali, lakini jabali lenyewe ni jabali la mchanga, kama ambavyo alivyoeleza Sheikh Mubarak Furi katika kusherehesha maelezo haya katika shahia au ta'liq ya Bulugh al-Marami. Kwa hiyo anasema kwamba akaiweka hablul mushat. Hablul mushat maana yake njia ambayo wanapita watu au wanatembea kwa miguu, kaiweka baina ya yadaihi, mbele yake hapo. Akafanyaje? Fastaqbala alqiblata, akaelekea qibla. Mtume SAW akaelekea qibla. Fasalla biha almaghriba walishaa, wastaqbala alqibla, mpaka hapo eh, akaelekea qibla. Falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams, ndio hapo eh, hakuacha kuwepo pale katika sehemu ya Arafat, yani katika sehemu hiyo ya Hablul Mushat, ambapo ndio katikati ya jangwa lile. Lam yazal waqifan, hakuacha kubaki pale akiwa kasimama. Hatta gharabat ash-shamsu, mpaka likazama jua. Tufahamu kwamba wukuf si maana ya qiyamu, manake wukufu ni kusimama kwa Kiswahili ndio tunavyosema, lakini wukufu haimaanishi kusimama kwa maana kusimama wima. Unafahamu? Kusimama wima huitwa kiamu. Unafahamu? Lakini wukufu ina maana ya kubaki katika sehemu. Kwa hiyo hii uko yani lam yasal waqifan haimaanishi kwamba lam yasal qa'iman, kwamba kutoka hiyo baada ya kutenguka jua kwamba Mtume SAW alikuwa kasimama tu mpaka jua kutwa, hata haimaanishi hivyo, lakini alibaki katika vile yani maeneo ya Arafat. Hii ndiyo maana ya wukufu. Nadhani wengi wetu tunafahamu kwamba kuna misikiti hutambiwa, tunaambiwa kwamba yake imetolewa wakfu. Sawa? Kwa maana imesimamishwa matumizi ya kwamba labda imemilikiwa na mtu fulani, na inakuwa sasa ni kwa ajili ya labda pengine kwa Waislamu wote. Sawa? Kama kulikuwa kuna hali fulani ya ukunjufu wa matumizi, basi sasa hivi matumizi yake yamehusishwa na aina fulani. Hii ndiyo maana ya wakfu. Kwa maana imesimamishwa mambo mengine yote, kama ilikuwa labda ni kama ni ajira, kama ni kitu gani, sasa hivi ni wakfu. Sawa? Kwa hiyo hii ndio maana ya kusimamishwa, yani au kutusema wukufu bi Arafa haimaanishi kwamba alikuwa kasimama wima, na ni kubaki katika eneo la Arafa kwa kuleta maombi mbalimbali na vitu mbalimbali. Yaani kumsabihu Allah subhanahu wa ta'ala na kumkabir kama tutakavyoona. Lakini haimaanishi kuwa alikuwa kasimama wima moja kwa moja. Mkumbuke kwamba ndiye huyu huyu Mtume SAW ambaye kaletewa kesi ya mtu ambaye alikuwa kaazimia kwamba atafunga na atasimama wima tena katikati ya jua bila kutafuta kivuli na hatosemeshana na mtu. Kwa hiyo Mtume akamuona, akawauliza maswahaba, yule ana nini? Akasema yule ana azma. Azma yake ni nini? Azma yake ni kuwa kaazimia kuwa atafunga na atasimama wima, kwa maana hatoka kitako na hatusimishana na mtu na hatutafuta kivuli pale pale juani. Ndio Mtume SAW akasema mwambieni akae kitako, aondoke juani, na asemeshane na watu na endelee na swaumu. Sawa? Haya matatu yote hayamo katika mafundisho ya Uislamu. Lakini hili moja limo ndani ya mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo moja katika hayo kusimama moja kwa moja pasi na kukaa ni namna ya kujiadhibu. Na kujianika juani ni kujiadhibu. Na kuto kusemeshana na watu ni kujiadhibu. Nafahamu kisa cha Ka'b ibn Malik. Namna ya taadhibu aliyopewa baada ya kuacha kwenda vitani ilikuwa ni nini? Kuto kusemeshana na Waislamu. Hana ruhusa ya kusemeshana na Waislamu kwa muda wa siku 50. Kwa hiyo hii ilikuwa ni taadhibu, na kama ilivyokuja katika sura At-Tauba, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ard, maana ki ardhi bima wasat pamoja na ulokuvu wake, lakini ilikuwa dhaqat alayhim, maana ki liwabinya ikawa imewanyonya wakawa wako, yani kama vile ambao wanaoishi katika kijisehemu kidogo, bima rahbat pamoja na ukunjufu wa ardhi, lakini kwao ilikuwa ni dhiki kwa sababu kila anapokwenda hakuna wa kusemeshana nao. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه وليوقع ما كنا فوقلكيا اسمكم كمولكيا ناني الله سبحانه وتعالى ثم تاب الله عليهم بعد اي مشو الله اليوتوبيا اليوبكيا توبه نا وكان ميونغوني واليو سمحيوا الله سبحانه وتعالى نا مويوي سبحانه وتعالى كما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وصبوا ولسما كويلي وله ni Ka'b ibn Malik na Murara ibn Zubair ila Mansa na Hilal ibn Umayyah ambao walikwenda kumthibitishia Mtume SAW kwamba sisi hatukuwa na udhuru uliotufanya kuacha kwenda vitani, vita vya Tabuk. Kwa hiyo adhabu waliopewa ni ya kutokusemeshana na Waislamu kwa muda wa siku 50. Kwa hiyo hii ni namna ya adhabu. Sasa almuhimu mahalu shahidi ambapo sisi tunapokusudia kusema ni kwamba alwukufu haina maana alqiyam kwa maana kusimama moja kwa moja, lakini ni kubaki katika eneo la Arafa na kufanya yale yanopasa kufanywa katika sehemu ile. Wallahu a'lam. Tayyib. Falam yasal waqifan hatta gharabat ash-shamsu, hakuacha kubaki pale akiwa amebaki pale katika Arafa mpaka jua likachwa. Wa dhahabati sufratu, na ukaondoka ule unjano wa kumalizika kwa yani kuzama kwa jua. Qalilan hatta ghaba al-qursu, mpaka likapotea lile duara la jua la kuzama. Nadhani tunafahamu katika kuzama jua huwa nafatana na wingu, unaliona lile wingu ambalo linaendana na jua mpaka unafikia unaliona lile jua kubwa na duara lake mzunguko wake ule, ile ndio course kama ambavyo alivyoeleza katika taaliki ya Bulugh al-Marami Sufi ar-Rahman Mubarak Furi. وذهبت السفره قليلا بعد غروب الشمس واستحكم بذلك غروبها, يعني لكوا لمزاما كامليفو. فايو كزاما كامليفو hapo ndio mtume صلى الله عليه وسلم akaondoka hapo. Fasunna an yabqa fi al-mawqif hatta taghrub ash-shams, anasema sunna ni kubaki, maana ile wukuf bi maana al-baqa. Sawa, sunna ayabqa fi almawqif, nikubaki pale katika mawqif ya Arafat hatta taghrub ash-shamsu wa yatahaqqaqu kamal ghurubiha, ay wa yatahaqqaqu kamal ghurubiha, na hakikishe kwamba jua limeshazama kikamilifu. Thumma yafidhu ila al-Muzdalifa, kisha hapo ndo anaelekea Muzdalifa, kisha hapo ndo anaelekea Muzdalifa. Kwa hiyo akisema kwamba hatta ghaba al-qursu, mpaka linazama lile jua lenyewe, maana kule mzunguko lile jua lenyewe ile sayari yenyewe ambayo inakuwa kubwa wakati wa kuzama, unaliona duara kubwa jekundu mpaka lisame lile kabisa kabisa. Maana hii ni ishara kwamba ni kupotea kwa jua au kuzama jua kikamilifu. Baada ya hapo sasa, ardafa Usama cha hapo akafuatana na Usama ibn Zaid khalfahu, kwa kumweka nyuma yake. Ardafa ni kumweka nyuma, mfano watu wanapopanda pikipiki, wewe mmoja mmoja uko mbele, yule aliyeko nyuma yule ndio radis. Kwa hiyo ardafa alimweka nyuma Usama ibn Zaid, yani hapo neno ardafa tayari limeshafasiri kwa alikuwa katika kipando kimoja, lakini khalfa huu sasa ni nyuma yake mwenye Mtume sasa. Kiujumla ni kwamba alipanda mnyama wake akiwa yeye ndio kiongozi na mwendesha wa mnyama, nyuma yake kuna nani? Usama ibn Zaid. Sawa? Ardafa Usama ta ibn Zaid khalfahu, kamweka Usama ibn Zaid nyuma yake katika kipando kimoja. Mfahamika? Tayib. Wadafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shanaqa lilqaswa azimama. Na akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku shanaka akiwa amemdhibiti. Shanaka maana yake ni ile tadhir, kumdhibiti mnyama kwa kumvuta, maana yake asiwe na mwendo wa kasi. Kama alikuwa anaenda kwa kasi sana, unamdhibiti kumvuta, kumpunguza kasi, ndio maana hii. Yani shanaqahu dhammahu wa dhammahu wa jazabahu, manake alimkusanya, manake alimvuta kiasi kwamba hatta inna ra'saha yusibu maurika rahlihi, yani mpaka kichwa chake kikaa kinagusana na yani hii mishipa ambayo iko karibu na nundu ile ya mnyama. ويقول بيده اليمنى, na akawa anasema kwa ishara kwa kutumia mkono wake wa kulia akisema, ayuhan nas, enyi watu, as-sakinata as-sakinata, jilazimisheni na utulivu, manake nendeni taratibu taratibu, yani as-sakinata as-sakina, utulivu utulivu, ai imsimu as-sakina, jilazimisheni kuwa na utulivu au lazimikianeni na utulivu. Tayib, tunarejea tena katika kuweka sawa. Wayakul wa ardafa Usama ibn Zaid, na alimweka Usama ibn Zaid nyuma yake katika yule mnyama ambaye alikuwa amempanda. Wadafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shanaqa lilqaswa azimam, na akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo ameivuta kamba ya yule mnyama wake, manake kumvuta, kumdhibiti asiende kasi, kama tulivyosema mwanzo, manake kumdhibiti asiende kwa kasi. Waqala biyadayhi hatta inna rasaha, mpaka ilifikia kwamba kichwa chake yule mnyama, yusibu maurika rahlihi, yani kinagusana, inaipata ile maurika rahlihi. Labda nitoe kwa ishara, kama mathalan ni ng'ombe, kwa sababu ndio mwenye nundu Kwa hiyo vile unapomvuta sana, kichwa kikarudi nyuma, hukaribia kugusana na nundu yake, kwamba ile kumuonyesha kwamba sitaki uende mbele. Hii ndio hata yusibu maurika rahlihi, mpaka ikawa kichwa chake kinagusa maurika rahlihi, yani mwanzoni mwa ile nundu ya yule kile kipando chake, au mishipa ambayo inagusana na nundu ya yule mnyama. ويقول بيده na akawa anasema kwa mkono wake aliyomna, bila shaka anaashiria ayuha nas, yani watu, as-sakinata as-sakina kullama ata hablan, yani alikuwa anawaambia watu njoni kwa utulivu au nendeni kwa utulivu, kullama ata al-habla, kila anapokuja pale sehemu ya habla, min al-jibal, katika jibal, ambalo ni jibalu gani? Jibalu rahma, kila anapofika pale anawaambia as-sakinata as-sakina hatta yani kullama ata hablan min hibali, min hibali, samahani, nisema jibal, min hibali, yani kila anapofika katika hablan min hibali, anapofika kwenye sehemu ile yenye minuko ya mchanga, basi anawaambia as-sakina as-sakina, na akifika katika sehemu hiyo arkha laha qalilan, wanamwachia kidogo ile ile mnyama, hata tasada, mpaka anapanda mlima ambao utakuwa ni wa mawe, inakuwa rahisi kuupanda mnyama, lakini mlima wa mchanga huwa mnyama hapandi kwa urahisi. Mnyama ambaye ni ngamia, Allah kamweka maumbile yake yako tofauti kabisa na wanyama wengine. Yeye kila anapokanyaga sehemu zenye ambazo kwa wanyama wa kawaida wanaweza kudidimia, yeye miguu yake huwa inatanuka hivi. Miguu yake huko chini huko kama duara namna fulani, tena duara lenyewe jepesi. Yaani utaliona anacheza cheza. Kila anapofika sehemu yenye tifutifu, yenye vumbi jingi lile changa lile ambalo kwa mnyama kawaida anaweza kudidimia, yeye huwa anatawanyika ile kama gari zinazozita four drive. Tafahamu? Na jitawanya hivi kiasi ambacho huwa hadidimii, badala yake anaenda. Ndio maana wenyewe wakamwita safina tu sahara, kwamba ni jahazi inayopita kwenye majangwa, kwamba kila anapopita katika sehemu zenye ambazo zenye kudidimia, wanyama wengine wanadidimia, basi yeye huwa anaelea wala hazami. Hivi ndio alivyojaliwa na Allah, na hii inatoa maana kwamba wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapokiapia kitu au anapowaashiria wanadamu watazame kitu, wakifikiria kitu, basi ujue kina ibra kubwa. Allah amesema ya fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, hivi hawamtazame nani, ngamia, namna alivyoumbwa, umbile lake liko tofauti kabisa na wanyama wengine. Kwenye kifua hapa pana ishara ya kwatu, na hii ni kwamba kufikia mahala akapiga magoti mpaka kifua kikagusa chini. Na wenyewe anasema kwamba mpaka Mtume SAW akafananisha Allah anavyofurahia toba ya mja wake, akatoa mfano kuliko mtu ambaye alikuwa na mnyama wake, ngamia wake, ambaye ndio mwenye chakula chake na kila kinywaji chake, lakini ngamia akaasi akamkimbia, ikawa mtu yule, hadithi sahihi, nadhani mnaifahamu, mtu yule akakata tamaa, akaamua akae chini ya mti tu, kakaa pale kwa kote, na alitakalokuwa ndio hilo hilo tena, kama ni mauti atamfikia pale, kakaa akashikwa na usingizi, ghafla anakuja kumuona ngamia wake kamsimamia mbele yake. Furaha ya kumuona yule ngamia kamsimamia mbele yake, alisema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Furaha akhta min shiddati alfarah, yani kwa nini alimpaka kafikia hatua ya kusema maneno ya ambayo kama ingelikuwa akakusudia ingelikuwa ni kufuru moja kwa moja, lakini kasema pale kakosea kwa sababu ya furaha ambayo ilikuwa imemzidi, kwa kuwa alikuwa tayari kishakata tamaa. Hii inaonyesha kwamba mnyama huyu kama anaamua kuasi, basi huwezi kumrejesha kwenye taa, lakini Allah kamuweka kwamba ndiye mtiifu wao katika wanyama. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yakuyazingatia. Miongoni mwa haya sisi tunasema kuhusu swala la maumbile kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kila anapokaribia kwenye sehemu yenye habla, kama tulivyosema hablu hili ni jabali ambalo la michanga, kwa hiyo bila shaka inakuwa ile balance ya mnyama haiwi ya kutosha, lakini hapo sasa arha qalilan, alikuwa anampuruzia anamwachilia kidogo, arha laha qalilan hatta tas'ada, mpaka pande. Kwa hiyo hapa hamdhibiti sana, anamwachia aende taratibu taratibu mpaka hapa nde kwenye ile sehemu ya mchanga. Jabala mina jibala. Haya, almuhim, riwaya zimekuja tofauti, nimelitazama hili katika taaliki ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kafanya yote kuwa ni jibala, hakufanya kuwa ni hibala. Sawa, lakini ukitazama sharhi ya huyu Safiyur Rahman ambaye ndio inafanana na ile iliyokuwa kwenye kitabu cha Fahim ndio kwa nayo, kaitaja kuwa ni hibal wala sio jibal, lakini yote ni miinuko. Tofauti yake ni nini? Hibal ni muinuko wa mchanga na jibal ni muinuko wa mawe. Kwa hiyo zote ni sawa. Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema kuwa ni jibal, akasema kuwa ni jibal, na hata hii hablul mushat ikaitaja jabalul mushat wala sio hablu al-mushat. Tayib, hatta ata al-Muzdalifata, mpaka akaja Muzdalifa. Kwa hiyo hapa wameondoka Arafa, wanakuja wapi? Muzdalifa, baada ya kuzama jua. Fasalla biha, akaswali pale Muzdalifa al-Maghriba wal-Isha'a bi adhanin wahidin wa iqamatayn, wakaswali pale Muzdalifa Maghrib na Isha, bila shaka ni Maghrib na Isha, ikaswaliwa Muzdalifa bi adhanin wahidin wa iqamatayn. Maana yake nini? Jam'u, hii ni wamefanya jamaa. Tunafahamu eh? Tushazungumza katika kitabu sala kuhusu sala ya msafiri. Kwa hiyo hapa alifanya jamaa. Fasalla biha al-maghriba wal-isha, akasali pale maghrib na isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn, kwa adhana moja na iqama mbili. Maana yake adhana hiyo moja imeswaliwa swala ya maghrib, kwa yani kwa adhana ile ile moja pakapimiwa kwa ajili ya maghrib, kisha baada ya kumalizika swala ya maghrib pakapimiwa kwa ajili ya swala ya isha. Walam yusabbih bainahuma shay'an, wala hakuleta tasbihi kati ya swala mbili zile chochote, maana yake hakuleta tasbihi yoyote. Tumefahamu? Hii inaonyesha kwamba mubasharatan baada kutoa salamu ya maghrib imesimamishwa iqama ya swala ya isha. Hivi ndio inavyoswaliwa swala ya safar, kwa maana ya jam'u, kwa maana ya jam'u. Baada ya swala ya kwanza inakimiwa kwa ajili ya swala ya pili, basi inakuleta tasbihi kati ya swala mbili zile. طيب ثم اضطجع حتى طلع الفجر, كيشا اكجلاسا امبكا كچوموزا كوا الفجر. هapo ni wapi? Ni Muzdalifa. Muzdalifa, kwa hiyo tumeona kilichofanywa hapo Muzdalifa ni kwamba imeswaliwa swala ya maghrib na isha kwa pamoja, kisha wanapumzika mpaka kuchomoza jua. Wasalla al-fajra, na akaswali salatu al-fajri hina tabayyana lahu as-subhu, baada ya kumbainikia as-subh, baada ya kumbainikia subh, kwa maana ile subhi imeshapambazuka, au tunaita al-fajru as-sadiq kwa lugha nyingine, kwamba imeshapambazuka vizuri. Na katika swala ya subhu au salatu alfajri inapendeza kuiswali wakati kukiwa katika hali ya weupe wa asubuhi, tayari umeshadhihirika na kisa kidogo cha usiku. Maana kesi sio kusali usiku sana, Pengine mnakaa karibu saa nzima alafu baadaye ndio kuna pambazuko haitakiwi. Ni baada ya kubainika sulhu. Tena tutaona yani asfara wakati pale anapokuwa asfara tamaman kwa maana kumeshapambazuka kabisa. Katika Qur'ani imekuja wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajri. Kuleni na munywe mpaka mbainikiwe na weupe. Hapa imetajwa kamba au usi mweupe kutokana na usi mweusi wa al-fajri. Kwa maana ule weupe wa alfajiri ambao huwa ndani yake kuna weusi kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni sahihi, mama Aisha akielezea namna wanawake baada ya kuja amri ya hijab walipokuwa wanaenda msikitini kuswali Mtume SAW wakiwa wanaswali mutanafiatin bimurutihinna wakiwa wamejigubika na mashungi yao, la yu'rafna min alghalasi, ilikuwa hawajulikani kutokana na ghalas. Ghalas maana yake ndio huu weupe wa alfajiri na weusi wa usiku. Hii ndio ghalas. Kwa hiyo ilikuwa hao huwezi kumpambanua, lakini unajua kwamba yule ni mtu, ila tu kwamba ni nani huwezi kumpambanua. Huu ndio wakati hasa wa swala ya subhi ambao unapendeza zaidi. Kwa hiyo anasema wasalla alfajra, na akaswali fajri hina tabayyana lahu alsubhu, wakati ilipombainikia asubuhi, bi adhani wa iqama, aliswali swala ya subhi kwa adhana moja na iqama moja. Kwa nini akawa anatilia msisitizo huu? Kwa sababu kule katika swala ya maghrib na isha ilikuwa ni adhana moja, lakini kwa hii iqama ngapi? Iqama mbili. Ile ni swala ambayo inakubali jamu, lakini fajri haina jamu, hakuna jamaa. Kwa hiyo aliswali bi adhanin wa iqamatin, kwa adhana moja na iqama. Thumma rakiba alqaswa hatta ata almash'ar alharama, mpaka yani akapanda yule farasi nani ngamia wake ambaye aliitwa alqaswa, mpaka akaja katika mash'ar alharam. Na hili mash'ar alharam ni jabal ma'ruf bil mustalifa au fil mustalifa, ni jabal ambalo ni maarufu katika baadhi ya vitabu kama vile Tamamul Minna amesema ni jabal saghira au saghir ma'ruf, ni jabal dogo ambalo ni maarufu fil mustalifa, ambalo liko mustalifa. Yuqalu lahu qarhu, huitwa kasho, huitwa kwa jina hilo kasho. Tayib, hapa aliposema lam yusabbih bainahuma at-tasbih, maana yake hakuleta tasbih, wallahu a'lam, lakini Sheikh Safi Rahman Mubarak Furi amesema lam yusabbih bi maana lam yusalli nafilatan, akusali sala ya ya sunna kati ya sala mbili zile, yani kati ya maghrib na isha. Hii ni faida. طيب فايو اكاجا ketika مشعر الحرام ambao kama tulivyosema hii ni jabal, ni kijimlima kidogo, ni mlima mdogo maarufu fil muzdalifa, ambao uko muzdalifa. Yuqalu lahu qash, unaitwa kwa jina la qash. Jabalni طيب سيو قزح inaitwa قزح kwa sababu amesema بضم وفالفتح, بضم فالفتح kwa maana قزح, قزح tia shakli hiyo بضم فالفتح, mlima huu unaitwa قزح. Hiyo ndio sehemu ambayo ni mashar alharam. Tayib, kumbe nasoma maelezo haya kwa nje na kitabu chetu eh. Tayib, thumma rakiba alqaswa hatta atal mashar alharam, kisha akampanda farasi yani ngamia wake yule qaswa, mpaka akaja katika almashar alharam, ambayo mashar alharam kama tulivyosema ni mlima mdogo ambao uko Muzdalifa, unaitwa Quzah. طيب فاستقبل القبلة أكيلك يا قبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فدعاه أكموبيه الله وكبره نا أكمكبر من أكسم الله أكبر وهلله نا أكمتكوس الله سبحانه وتعالى من أكهلنا لكسم لا إله إلا الله ووحده نا أكمبكش أي أنا أقصدية قال هلله بمعنى قال لا إله إلا الله kwa maana hapa ni mahala ambapo alikuwa anakisirisha tasbih ikiwemo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar tare alikisirisha tasbih hapa baada ya kufanyaje baada ya kuwa tayari kisha sali sala ya alfajiri na amempanda farasi wake akaja mpaka katika mashari alharam lakini akasubiri katika hali ya kusubiri akawa analeta zikri hizi maana yake hapa alisubiri mpaka jua lilipochomoza kwa hiyo anasema fadaahu wakabbarahu wa halalahu wa wahadahu alimuomba Allah na kumkabir na kumhalil na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya mawili kiswahili chake si yapache yani kabir na halil kwa hiyo alimtukuza Allah au alimuomba Allah na kumfanya kuwa ni mkubwa na sijui kiswahili chake ni sema vipi hapa halalahu shemeji wahadahu kampokesha almuhim aliyasema alileta dhikri mbalimbali sikiwemo Allahu akbar la ilaha illa Allah na nyinginezo zenye maana ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kama la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni moja katika kuonyesha neno la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala طيب هابا كتك شرحي كايلزيه تو نينو لا تحليل بس ومعنى الفوسمام والفوسيكا فالي كتك هلي جبل الجكفاني لكليت تحليل لا إله إلا الله ويو الباكي كتك هليهيو حتى أسفر الصبح بل حتى أسفر الصبح لكن هو قد كما يلزويته أنا سيما فدعاه وكبره وحلله ووحده كشا فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا حكباكي يعني حكواتا قوة نمني كباكي فالي واقفا تنسمى كما نكباكي كباكي سيمو إليه أبا ينسيم قاله عند المشعري عند المشعر الحرام حكوات كباكي فالي حتى أسفر جدا مبقى بمبازوكا كسوا سوا أسفر يعني أسفر الصبح كونك بمبازوكا كوا أصبوه تماما مبقى بمبازوكا كسوا سوا مالكي كيو كاملفو أي أضاء وتنور ديو مانا أسفر أضاء وتنور ikawa sasa zimeshakuwa kweupe kunatoa nuru tunafahamu eh طيب hapo baada ya kushapambazuka kisawa sawa fadafa qabla an tatlu al fajr qabla an tatlu al shams akatoka mtume swalla sallam kabla aliyochomoza jua na dafu kusudio manake ni kwenda kwa haraka katoka akaelekea yani kabla hajachomoza jua akaja فدفع قبل أن تطلع الشمس وأعلف الفضل ابن عباس نعب ساسا أكمويك نيوما الفضل ابن عباس ابن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا سواء حقو أكمويك نيوما فضل ابن عباس pale alipotoka katika viwanja vya Arafat kuelekea Muzdalifah alikuwa akamchukua nani Osama ibn Zaid lakini hapa sasa kutoka katika mashari alharam kuelekea Mina alimchukua al-Fadl ibn Abbas Fadl ibn Abbas ni mtoto mmoja wapo katika watoto wa Abbas ibn Abdul Muttalib kwa hiyo huyo alikuwa ni ibn ammihi ibn ammi Rasulillah yeye na Abdullah ibn Abbas ni ndugu Tayeb, kama nakikumbuka kisa cha Furaib akitajwa Ummul Fadli. Ummul Fadli mwenyewe ndio huyu Fadl ibn Abbas, yani yule ni mamake Fadl. Kwa hiyo Fadl mwenyewe ndio huyu Fadl ibn Abbas. Tayeb, wa ardafa al-Fadl ibn Abbas, akamweka Fadl ibn Abbas nyuma yake, nyuma ya kipando chake, hata atabatna muhasirin, mpaka akaja katika jangwa la muhasir. Haraka qalilan, hapo akamharakisha yule mnyama kidogo, maana yake kampeleka kwa spidi kidogo. Kwa nini likaitwa batu muhasirin? Anasema limeitwa kuwa ni batu muhasir kwa sababu neno hili tahassur ni ina maana ya i'ya, kuchosha, kuumiza kiasi fulani, inqita' pia, inqata' min adh-dhahab, yani mnyama anapokuwa kama anatoka katika masafa, akifika katika eneo lile huwa anaenda mwendo wa taratibu kama mtu aliyechoka, kama mnyama aliyechoka. Yani a'ya wa kana wanqata ani dhahab, maana yake amechoka na mwendo wake unakuwa wa taratibu kutokana na nini? Mwendo mkubwa ambao akishautumia. Sasa hapa faharaka ay haraka haraka nakhatahu litasra min almashi, wana alimtikisa, maana yake kumfanya aende, ili aende kwa haraka yule mnyama wake. Likauni hadha almakan, anasema Sheikh hapa Mbaghfur rahimahullah, anasema kwamba li anna hadha almakan makanu al'adhab, hii sehemu ni sehemu ya adhab. Kwa hiyo alimfanya apite haraka, kama asra fi diyari Thamud, kama alivyofanya alivyopita kwa haraka katika nyumba za Thamud. Kwa hiyo hii ni moja katika tawili ambayo inaitwa, yani tawili iliyofasiriwa, kwa maana baada ya kuja katika hapa batnu muhassirin katika jangwa la muhassir, hapa haraka qalilan, kamwendesha haraka mnyama wake kidogo. Neno haraka kwa hapa ni neno la Kiswahili Kiarabu, tare haraka kwa tashdidi ra ni Kiarabu, Kiswahili haraka biduni tashdid. Kwa hiyo kamwendesha kwa haraka mnyama wake, sawa, yani haraka qalilan, kamwendesha haraka kidogo, kwa maana sio spidi kubwa. Kwa nini? Kama tulivyoeleza hapa katika ta'wil kwamba hii ni sehemu ya adhab, li'annahu makanul adhab, kwa sababu hii wadi muhassir ni eneo la adhab. Thumma salaka at-tariqa al-wusta, kisha akaishika njia ya kuelekea katika kati, allati takhruju 'ala al-jamrati al-kubra, ambayo inatokezea kwenye jamrati al-kubra, sehemu ya kurusha mawe ambayo inaitwa jamra al-kubra. Allah tuwafikishe tuyashuhudie haya. Na aljamratu lkubra alati inda shajara, ambalo jamra hiyo iko katika, inda shajara, kwenye mti, huitwa jamratu laqaba, huitwa jamratu laqaba, hiyo ndio jamratu alkubra, huitwa jamratu laqaba. ويسلك الطريق الوسطى على شيكا جهه كتنكاتي التي تخرج على الجمره الكبرى ambayo inatokezea katika jamratu al-kubra. Tarik hatta ata al-jamrata inda ash-shajara, mpaka akaja kwenye ile jamra, kwenye mti, faramaha bi sab'i hasayat, akarembea vijiwe pale, bi sab'i hasayat, vijiwe saba, yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, akiwa anapiga takbir, yani anasema Allahu akbar kwa kila kijiwe anachokirembea. Akasema vijiwe vyenyewe ni vijiwe gani? Mithlu hasal khazfi, ni mfano wa vijiwe vya khaz. Kwa lugha nyepesi ni kusema panda au manati, tunaifahamu manati au panda, ile ndio khaz. Lakini asili ya khazfu ni kurembea kwa kutumia ncha ya kidole, kurembea kijio kwa kutumia ncha ya kidole. Hii ndio hadhfu. Tumefahamu nadhani. Sasa hii inamaanisha kwamba vijio vinavyorembewa pale huwa ni vijio vikubwa, ni vidogo sana. Ni vijio vidogo. Kwa sababu kijio cha kukirembea kwa kutumia ncha ya kidole, kwa kutumia ncha ya kidole, kitakuwa ni kijio kikubwa hicho. Ni vijio vidogo sana. Hapa kafananisha akasema biqadri habati albaqilla, habati albaqilla ni kama punje za baqilla, yani kwa lugha nyepesi labda kusema kama mfano wa punje ya kunde au ya haragwe, ni vijio vidogo sana. Warama min batni alwadi, na karembea akiwa katika batni alwadi. Tayyib, thumma salaka tariqa alwusta ila allati takhruju ala aljamrati alkubra, kisha akashika njia ya katikati ambayo inatokezea katika jamratu kubra, hatta ata aljamrata, mpaka akaja hapo kwenye jamra. Thumma allati inda shajara, jamra ambayo iko kwenye mti. Faramaha bi sab'i hasayat, yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, akiwa anapiga takbiri kwa kila jiwe moja analolirembea. Yani kila anaporembea kijiwe kile anasema Allahu Akbar. Hiyo ndio jamra. Kafananisha vijiwe hivyo mithlu haswatil khadfi, mfano wa vijiwe vya khadfi ambavyo huwa vinarembewa kwa kutumia ncha za vidole, au kama tulivyosema kama kijiwe cha kutia kwenye panda au manati. Arama min batni alwadi, akarembea kutokea kwenye tumbo la jangwa, maana katikati ya jangwa. Thumma insarafa ila almanhari, kisha akaondoka akaelekea manhar, sehemu ya machinjio, sehemu ya kuchinjia wanyama. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba baada ya kurembea mawe kinachofanywa ni kwenda kuchinja, ni kwenda kuchinja. Labda tufanye muhtasar wa maelezo tuliyosoma katika darasa yetu ya leo. Tumeona kwamba Mtume SAW katika darasa iliyopita kwamba alifikia katika wadi Urna, ambapo katika wadi Urna pale alisimama na kutoa kalima, kutoa hutuba kwa umma, ambayo wadi la Urna inakuwa bado hujafikia katikati ya jangwa la Arafat au viwanja vya Arafat. Mpaka kusha kutenguka jua, hapo sasa ndio anatoka, yani kutenguka jua anatoka pale Urna, na hapo huwa tayari kisha kutubia umma, anaenda zake kusimama katika viwanja vya Arafat vyenyewe, katikati ambapo panaitwa Jabalur Rahma. Wanakaa hapo na kuleta tasbih mpaka kuzama kwa jua tamaman, jua lizame kisawa sawa. Hapo sasa wanaondoka na wanaelekea wapi? Muzdalifa. Wanaelekea Muzdalifa. Wakifika Muzdalifa wanasali swala ya maghrib na isha jamaana, kwa adhana moja na ikama mbili. Wakimaliza hapo wanapumzika mpaka asubuhi kukishakucha. Kukishakucha wanatoka kuelekea al-Mash'aril Haram. Wanaelekea Mash'aril Haram. Wakifika Mash'aril Haram wana pale watasali, na wanasali katika eneo lile la Muzdalifa, kwa sababu hakuna kwa milala pale. Wakiamka kwanza wataswali swala ya fajiri, halafu wanabaki, watabaki pale baada ya kushukusali swala ya fajiri, hatta talaa, yani thumma taja'a hatta tala' al-fajr wa salla al-fajr hina tabayyana lahu subhu bi adhani wa iqama thumma rakiba al-qaswa. Tayyib, baada ya swala ndio akapanda mnyama wake, hatta ata al-mash'ar al-haram, ndio akaja mpaka hapo mash'ar al-haram. Hapo fastaqbala al-qibla, kaelekea qibla, na akaleta tasbihi na tahlili na takbir mpaka kulipokucha tamaman. Kwa hiyo inaonyesha baada ya swala tu baada ya swala tu pale Muzdalifa waliondoka wakasogea Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram ni pale pale wapi? Muzdalifa. Mash'ar al-Haram ni eneo ambalo kama tulivyosema ni jabal ambalo liko karibu na Muzdalifa yenyewe. Sawa? Kwa hiyo ni katika maeneo hayo hayo ya Muzdalifa, lakini walipanda mnyama wake wakajazao hapa kwenye Mash'ar al-Haram, hapa akaleta tasbih na takbir mpaka kulipokucha sawa sawa. Baada ya kushakucha sawa sawa, hapo wakaja kabla ya kuchomoza jua, wakakimbilia wapi? Katika sehemu ya Mina, ambayo ndio sehemu ya kwenda kufanyaje? Hiyo ndio sehemu ya kwenda kurembea, kwenda kurembea mawe. Maana yake hapo sasa alimchukua Fadl ibn Abbas, wakajazao hata batna al-muhassiri mpaka katika hilo jangwa ambalo ni muhassir. Hapo akamleta mnyama wake haraka haraka mpaka wakaja katokezea katika Jamaratul Kubra, katika Jamaratul Kubra ambayo inaitwa Jamaratul Aqaba, kwa maana katika eneo la Mina. Hapo wakarembea mawe, mawe saba, kisha na kila jiwe moja wakawa wanaleta tasbih au takbir. Wakafanya hivyo baada ya kumaliza hapo, thumma sarafa ila al-manhar, kisha akaondoka akaelekea katika sehemu ya kuchinja nyama. Manhar yani makanu nahari, sehemu ya kuchinja. Wa huwa fi Mina, ambayo anasema hiyo iko Mina pia. Tunasoma nadhani hapo tunaisoma hija kwa nadharia. Allah atuwafikishe inshallah tukaitekeleze kwa vitendo. Fa nahara salasan wa sistina biyadaihi au biyadihi. Fa nahara, akachinja salasan wa sistina, ngamia 63, ngamia 63 biadi hii, kwa mkono wake mwenyewe. Mtume alikuwa na nguvu, tusasala alikuwa na nguvu. Ngamia 63 kawachinja mwenyewe. Mnakumbuka ngamia walioletwa hapa kuchinjwa walikuwa ni wangapi? Walikuwa ni 100. Ngamia 100 tumesoma katika darasa zilizopita. Walifikia ngamia wa Mtume sasa kuwa ni wangapi? Rejea nyuma kidogo utaiona. Hiyo ni darasa ambayo tayari tumeshasoma. Waliletwa baadhi na Ali bin Abi Talib kutoka Yemen. Subhanallah. Huu ndio usomaji wa kijitu kizima, lakini cha msingi ni kwamba ngamia walikuwa jumla ni 163, kachinja mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'ta Aliya, kisha akampa Ali. Fa naharama ma ghabara wa ashrakahu fi hadihi, kisha akampa Ali. Fanahara ma ghabara, wallahu a'lam. Hili neno ghabara sikulitazama katika kulifanyia murajaa au sikuliona, lakini ghabara inamaanisha ya vumbi. Wallahu a'lam, niache kidogo niitazame, kama nitaiona nitakwambia kuwa imekusudiwa nini. Lakini akachinja waliobaki nani? Ali bin Abi Talib, katika jumla ya ngamia 100. Ikiwa Mtume kachinja 63, watakaobaki watakuwa ni wangapi? Hmm? 37, hao ndio waliochinja Ali bin Abi Talib. Huko katika sharhi kaeleza kwa muhtasari, kaeleza kwa muhtasari. Almuhimu tutalitazama katika vitabu, lakini ghabar inamaanisha ya vumbi. Wallahu a'lam, tutazama kwa usahihi tupate uhakika. Thumma a'ta aliyan fanahara ma ghabara wa ashrakahu fi hadihi, wala wallahu a'lam. Ikawa alimwachia, yani fanahara ma ghabara bimaana ma baqiya, kwa maana alichinja waliobaki. Wa ashrakahu fi hadihi, na akashirikiana naye katika kuchinja kwake. Tayyib, alhamdulillah, tabayyana lana maana ma ghabara. Ma ghabara bimaana ma baqiyathu, kile kilichobaki, alichokibakisha. Kwa hiyo kilichokuwa kimibaki katika wale wanyama ambao walikuwa wanastahili kuchinjwa, akawachinja nani? Ali bin Abi Talib, kwa maana ma baqiya, ma ghabara bi maana ma baqiya. Al-ghabaru min ash-shay' baqiyatuhu jama'u aghbar. Yani ghabar katika kitu ni kile kilichobakishwa au kilichobakia, na jamu yake inakuwa akhbar. Kwa hiyo fanahara ma ghabara thumma ata aliyan, kisha akampa Ali. Fanahara, akachinja ma ghabara, manake kile kilichobaki katika wale wanyama. Washarakahu fi hajihi, na akashirikiana naye katika kuchinja. Kwa maana ngamia waliokuwa wanastahili kuchinjwa, ngamia 163 kachinja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na 37 kachinja Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Thumma amara min kulli badanatin bi bud'atin faj'alat fi qidrin wa tubikhat fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha. Hapo ndio patakuwa thumma amara min kulli badanatin, kisha akaamrisha katika kila yule ngamia aliyechinjwa bibudha sehemu, faj'alat fi qidrin, ikajaliwa katika chombo, maana kikatiwa kwa chombo, watubikhat, na ikapikwa bila shaka ni nyama hiyo. Faakala wakala, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Ali, min lahmiha wa shariba min maraqiha, na wakanywa mchuzi wake. Hapo kisha inshallah tukujaanza thumma rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fada ila albayt fasalla bi makkah adh-dhuhra. Hiyo tutakuja kuelezea inshallah katika darasa yetu ya kesho idha ahyana Allah. Thumma amara min kulli badanatin bi bud'atin faj'alat fi qidrin wa tubikhat fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kwamba katika kila mnyama sehemu ikatiwa jikoni, maana ikatiwa kwenye sufuria ikachemshwa, na wakala, na yani wakala nyama yake na kunywa mchuzi wake. Wallahu aalam. Hii ni matayasara ya kile tulichokipata katika darasa yetu ya leo, ambayo kiujumla tutakuwa tumeipata picha ya haji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni eneo la Arafa, katika viwanja vya Arafat, ambapo hapo ndo kuna al-wukufu bi Arafat, kubaki pale Arafat, na hapa huwa ni kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi mbalimbali. Alafu wanatoka pale baada ya kuzama kwa jua kuja zao Muzdalifa, wanaswali maghrib na isha pamoja kwa adhana moja na ikama mbili. Wakitoka hapo au baada ya hapo wanapumzika hadi asubuhi, kukisha kucha wanaswali swala ya alfajiri. Wakisha maliza kusali wanaelekea katika Mashari al-Haram, ambayo ni sehemu iliyokuwa karibu na hiyo Muzdalifa, au ni sehemu ambayo ni ya Muzdalifa, lakini Mashari al-Haram ni sehemu ambayo ni kijabali kidogo kama kilivyozungumzwa. Hapo wanaelekea kibla na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kupambazuki kisawasawa. Kukisha pambazuka sawasawa, wanaondoka pale, wanakuja zao katika eneo la Mina, na hapo wanakuja kurembea mawe na ni vijiwe vidogo vidogo. Basi kiuzoefu tunasema kwamba ni ramiyo aljimara, ambayo ni tunasema kurembea mawe, lakini ni vijiwe vidogo vidogo kama ambavyo tulivyoeleza, ni kama punje ya kunde au chinginecho, katika punje ndogo ndogo inaweza kuruhusiwa na kidole. Halafu baada ya hapo wanaenda zao katika sehemu ya manhar, wanachinja. Na baada ya kuchinja wanapata supu, maana ni kula na kunywa. Kisha hapo tena atapanda mnyama wake na kuelekea katika bait. Sasa hiyo darasa ya kesho biidhnillah ndio tutakuja ondokea hapo ambapo itakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka na kuelekea katika Al-Kaaba na ataswali swala ya dhuhuri Makka. Hiyo ndio itakuwa darasa yetu insha Allah taala kesho. Wallahu a'lam.